i dwie karty SIM, a do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 marca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jedni protestują, inni nie. Od rana trwa ogólnopolski strajk nauczycieli. Jutro odrożeje gaz, ale dla indywidualnych odbiorców wzrost cen będzie niewielki. Potwierdza się to, o czym mówiono od dawna. Witamina C ma ogromne znaczenie w walce z przeziębieniem. Do 15.30 ma potrwać ogólnopolski strajk nauczycieli organizowany przez ZNP. Nauczyciele sprzeciwiają się reformie oświaty, która wchodzi w życie we wrześniu. Domagają się podwyżek płac i gwarancji zatrudnienia przez 5 lat. Na Podlasiu do strajku przystąpiło prawie 60 placówek, czyli 11%, mówi szef tamtejszego oddziału ZNP Andrzej Gryguć. Ten nasz strajk przede wszystkim dotyczy dwóch postulatów. Jeden, obawy o to, że niestety, ale tych zwolnień rozłożonych w czasie będzie sporo. I druga rzecz, to jest przede wszystkim podwyżka, dlatego że od 5 lat domagaliśmy się od każdego rządu, ażeby płace nauczycielskie poszły w górę. Podlaski kurator oświaty Jadwiga Szczypin przypomina, że każdy dyrektor musi zapewnić opiekę dzieciom, które przyszły do szkoły. My będziemy oczywiście monitorować pracę dyrektorów, czyli wykonywanych przez nich zadań związanych z tą nadzwyczajną sytuacją. Ale nie wszyscy nauczyciele zdecydowali się na strajk. Na przykład w Siedlcach na Mazowszu nie przystąpili do protestu. O szczegółach Olga Osińska. I żadna z siedleckich placówek oświatowych nie włączyła się do protestu. Lekcje odbywają się normalnie, powiedział mi wicedyrektor jednej z placówek Tadeusz Koczoń. Strajku nie ma, pracujemy normalnie, młodzież. Nie ma żadnych narzuceń. Jeśli chcą przyjść na czarno, mogą przyjść na czarno. Flagi Związku Nauczycielstwa Polskiego powiewają tylko na niektórych budynkach, głównie szkół podstawowych i gimnazjów. Według szacunków ZNP w strajku uczestniczy 40-45% placówek. Jest projekt unijnych wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia ze wspólnoty. Dokument przygotował szef Rady Europejskiej Donald Tusk i ogłosił na konferencji w Malcie wspólnie z premierem tego kraju Josephem Muscatem. O szczegółach w serwisie Trójki za godzinę. Od jutra drożeje gaz. W większym stopniu podwyżka dotyczy odbiorców przemysłowych, w mniejszym indywidualnych. W pierwszym przypadku ceny wzrosną o 8%. Chodzi o klientów, którzy zużywają rocznie ponad 25 milionów metrów sześciennych gazu. Jeśli chodzi o wzrost cen dla odbiorców indywidualnych, będzie niewielki, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. Dla gospodarstw domowych, które zazwyczaj mają grupy taryfowe, czy W1, to są tak zwani kuchenkowicze, poprzez grupę W2, czyli to jest tam, gdzie mamy dwa źródła gazowe, czyli najczęściej podgrzewanie wody i właśnie owe kuchenki, i W3, gdzie mamy trzy odbiorniki gazu, najczęściej to też jest z ogrzewaniem. To dla tych grup taryfowych ta podwyżka będzie niewielka, bo od niecałych 0,7% do 1%. Rachunki gospodarstw domowych w zależności od taryfy wzrosną miesięcznie od kilkunastu groszy do 3 zł. Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy podwyżkę cen gazu utrzymującym się od połowy ubiegłego roku wzrostem cen ropy naftowej i surowców ropopochodnych. Nawet 80 tysięcy ludzi może wziąć udział w ekstremalnej drodze krzyżowej, która wyruszy w Polsce i za granicą tej nocy. Będą oni mieli do przejścia ponad 40-kilometrową trasę, a do rozważenia mękę pańską. Grzegorz Maciek. W tym roku uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej mają do wyboru ponad 100 tras. Jedna z nich wiedzie z Warszawy do Zakroczymia. Idziemy śladami więźnia warszawskiej Cytadeli i zakonnika błogosławionego Honorata Koźmińskiego, mówi kapucyn, brat Szymon Janowski. Zamysłem ekstremalnej drogi krzyżowej było stworzenie takiej nowoczesnej formy duchowości, przeżywania wiary, nastawionej też na takie potrzeby mężczyzny, czyli zmagania się, wysiłku, krwi, potu i łez. Ze stołecznego klasztoru kapucynów ekstremalna droga krzyżowa wyjdzie po raz pierwszy. Szlak zaczyna się właściwie w centrum miasta. Chwilę później wychodzi już na wał nad Wisłą, na takie bezdroża, takie miejsca, gdzie też można spotkać dzika. Ekstremalna droga krzyżowa ma pomóc odnaleźć swoją duchowość mężczyznom, podkreśla jeden z jej twórców, ksiądz Jacek Stryczek. Jednak od wielu lat, oprócz mężczyzn, coraz śmielej i chętniej podejmują ją także kobiety. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To, o czym mówi się od lat, potwierdzają badania fińskiej lekarki. Duże dawki witaminy C skracają długość przeziębienia. Rafał Motrzuk.

is a night ride to your nightmare. It's time to cut through the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half life. This is a night ride down on the railroad. You never felt so cold. Night Ride, tytuł tego utworu Me and That Man, dziś nasza piosenka dnia. No a teraz tylko archiwum do końca naszego spotkania. Tak zwykle jest, kiedy się spotykamy w LP Trójce, ostatnia godzina jest archiwalna i w związku z tym, że dwa tygodnie temu w związku z 35-leciem listy próbowaliśmy odtworzyć te utwory, które znalazły się w 35. notowaniu listy przebojów Trójki, to dziś, zgodnie z Państwa życzeniami, aby lista trwała następne 35 lat, dokładamy jeszcze 35 notowań i odtworzymy utwory z 70 notowania listy przebojów Trójki. Wtedy słuchaliśmy między innymi tego utworu. 70. notowania listy Arktyka i Republika. Za chwilę będziemy mieli gościa, ale wcześniej jeszcze jeden utwór, może tak jak w Topach Wszechczasów nie będę zapowiadał, a państwo będą mieli dodatkową zabawę w odgadywanie co to. Jeszcze jeden utwór z 70. notowania. Zapowiadani goście, dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia i Marcin Pospieszalski. Dzień dobry jeszcze raz. Będziemy dziś rozmawiać i o koncertach, ale głównie chyba o płycie. Ohoho, to by trzeba było mówić, streścić 7 lat, bo tyle ona powstawała, Marcinie, jeśli dobrze pamiętam. 4400 godzin produkcji w ogóle, 150 wykonawców i ogólnie historia liczy sobie prawie 4000 lat, bo to chyba ty najlepiej to opowiesz. To znaczy z tymi 7 latami, 7 lat od pomysłu do realizacji, natomiast samo studyjne nagrania to chyba 4. Od pierwszej kompozycji. To w zasadzie jak z bicza strzelił, chwilka. Ale rzeczywiście tych 150 wykonawców, ale tylko ci, którzy chcieli wziąć udział w tym projekcie. Mhm. Z radością, w sercu i z wielką, że tak powiem, energią. Zastanawiałem się długo nad tą rozmową, bo to jest rozmowa o płycie, ale to nie jest taka zupełnie zwykła płyta i chciałbym, żebyśmy się, Marcinie, na chwilę zatrzymali nad tą wielką ilością, czy nad tymi wszystkimi osobami, które wzięły udział w nagraniu tej płyty, bo w związku z tym, że płyta, o czym chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, jest zatytułowana Dekalog i to wyjaśnia prawie wszystko, choć może nie zupełnie, to mnie się wydaje, że właśnie ta duża liczba wykonawców wpływa na coś, co być może jest trudne do uchwycenia, mianowicie każdy z tych wykonawców włożył w tę płytę kawałek siebie. No właśnie, tu chciałem powiedzieć jeszcze, że obawiałem się, jak tworzyliśmy tę płytę, obawiałem się, że ona... No to tego, czego zawsze się obawia producent muzyczny, że ona będzie niejednorodna. I jest totalnie niejednorodna. Ale to jest jej urok. Tak. I teraz, co spaja tą płytę? Nie spaja jej muzyka. To znaczy spaja jej muzyka, bo jest bardzo dobra. W każdym z tych utworów mi się wydaje, że każdy z tych artystów dał wszystko, co mógł, najlepszego. Ale spaja jej oczywiście idea. I to jest taka wyjątkowa płyta, na której nie spaja jakiś pomysł producencki, tylko idea. No idea jest czytelna i to, co powiedziałem, prawie 4000 lat. Dekalog. No można by było o tym dużo mówić. No właśnie. I szczególny czas jej premiery. No i w ogóle to jest takie dziwne wydawnictwo, bo dochód z niego jest przeznaczony na dzieło Kościoła w potrzebie. I to pieniądze po prostu pójdą tam, gdzie są potrzebne, żeby ludziom w jakiś sposób pomagać finansowo. Artyści to chętnie przekazali i dystrybucja tego też jest niesamowita, bo idzie trzema niezależnymi kanałami. No, normalnym naszym, tradycyjnym, czyli jak zwykle zapraszam do sklep polskieradio.pl, tak zwane renomowane sklepy muzyczne, ale także przyłączył się Narodowy Operator Pocztowy także do tej płyty i dlatego widnieje obok znaku Polskie Radio. No i to w ogóle jest połączone z bardzo dużą akcją związaną z książką biskupa Gądeckiego. Tak, bardzo długo można byłoby tak naprawdę opowiadać, bo to jest ileś ruchów wykonanych wokół, którego jednym z klocków jest ta płyta. Ja się z tobą nie zgadzam, że ona jest niejednorodna, bo jej jednorodność polega na tym, że każdy utwór jest po prostu, no jest bardzo dobry. Ja niektóre z utworów mógłbym powiedzieć, że nie są jakby z mojej bajki, ale słucham i z wielkim szacunkiem i zwykłym tym, co się mówi, że szukamy w muzyce muzyki i szukamy w muzyce sztuki. Ja to odnajduję. Marcinie, jeszcze jeśli pozwolisz, jedno pytanie, bo wspomnieliśmy o wielości wykonawców. A powiedz, kto wziął udział w nagraniu tej płyty? Z pamięci będzie trudno, ale oczywiście... Pomogę ci, bo ja poszłam świeżej. Pierwszy utwór to wspaniali soliści. Darek Malejonek, Ryszard Trynkowski, Jan Trybunia-Tutka. Miał śpiewać jeszcze jeden znany wokalista, ale ponieważ nie dojechał na nagranie, więc je zaśpiewałem. W drugiej zwrotce Krystyna Pildiserska, świetna ukraińska wokalistka. Albano Carisi przysłał gdzieś nagrany przez siebie jeden wers, wspaniale brzmiący. No i Paddy Kelly, który na tej płycie odcisnął bardzo, bardzo wyraźne piętno i jest też z nami w tym projekcie. On bardzo przeżywał ten projekt, bardzo kibicował, bardzo nas wspierał. Kelly Family, no. Po prostu dla przypomnienia. Michael Patrick Kelly, Kelly Family. Bożyszcze wszystkich dziewcząt od 25 do 35 roku życia obecnie. No i jego obecność jest tutaj bardzo... Dobrze, idziemy dalej. Józek Skrzek. Tony Melendez, niesamowity człowiek, który pokonując ograniczenia, takie ludzkie ograniczenia, gra nogami na gitarze. I to nie mając rąk. Niesamowity człowiek, genialnie śpiewa. Piotrek Łukaszewski z Iry, przykazanie piąte, przykazanie szóste, Lewis Akala z Zambii, siódme Lux Torpeda, ósme... Ojciec Stan Fortuna z Nowego Jorku. Rapujący, grający na basie, występujący w jazzowych klubach. Jak ja to puściłem, myślałem, że wzięliście Markusa. Tak, tak. Genialny, genialny basista, świetny raper. Dziewiąte przekazanie Maleo z gościem z Jamajki. I dziesiąte przekazanie Adeb Szamon Syryjczyk. Tak, niesamowita rozpiętość. Każdy z tych ludzi wnosi też swoją stylistykę, swój obraz muzyczny, ale wszystkich spaja ta idea. I teraz już wiadomo, dlaczego przygotowanie, nagranie tej płyty trwało tak długo, albo tak krótko, bo to właściwie trudno o jednoznaczny wyrok. W każdym razie chciałem powiedzieć, że Marcin Pospieszalski, producent tej płyty, mimo takiego natłoku pracy w znakomitej formie, jak żyje jeszcze. Coraz młodszy jest, jak ja patrzę na Marcina. Wydaje mi się, że jesteś gotowy do nagrania kolejnej. Tak, tak, tych projektów dużo się szykuje. W każdym razie dziękujemy dziś za wizytę i wszystkiego dobrego na najbliższy czas i na nadchodzące święta. Dziękuję wam za wizytę. Piotr Iwicki, Marcin Pospieszalski, a my wybraliśmy do prezentacji Andrzeja Lamperta. Tak, to jest zaskakujący utwór, bo utwór w stylistyce klasycznej. Tak, jak Andrea Bocelli mi przychodzi do głowy. Tak, ale Andrzej Lampert, do tej pory kojarzony przecież jako wokalista pop, uwaga, jest to chyba w tej chwili najlepszy tenor liryczny w Polsce. I wspaniały muzyk, człowiek też o bardzo szerokim sercu i to chyba słychać w tym nagraniu. I Michał Lorenz.

Andrzej Lampert kiedyś pięknie wystąpił z Sarą Brightman. Państwo to pamiętają zapewne. Teraz na płycie Dekalog. Właściwie trudno mówić o tym, o czym rozmawialiśmy, że to tylko zwykła płyta. To coś wyjątkowego, szczególnie na ten czas przedświąteczny. I gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na taką płytę, to 3 egzemplarze dla Państwa. Proszę zadzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Piotr Kordaszewski chętnie z Państwem podzieli się tymi płytami. 3 płyty Dekalog dla Państwa, 2 dwójki i 7 trójek. No a my wracamy do naszego archiwum i to będzie 70. notowanie listy przebojów programu trzeciego. You can't see.

Ten śmiech na zakończenie to z prowadzącego, bo wpadłem we własne sidła. Nieznacznie, ale jednak, bo przecież powiedziałem, że by nie zapowiadać piosenek przed ich emisją, to teraz zamykam buzię na kłódkę, a w radiu gra muzyka. Jeszcze 12 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie zdążył, proszę do 12 zagłosować na listę, a po 19 słuchać, co z tego wszystkiego dzisiaj wyniknie. Dowiedziałem się w ostatniej minucie naszego spotkania, że Beata też lubi Def Leppard. Na dodatek Beata dzisiaj obchodzi swoje urodziny. To pozwolą Państwo, że w imieniu Państwa i własnym życzę Beacie wszystkiego najlepszego od listy przebojów. No i życzę dobrej zabawy wspólnie ze znajomymi dzisiaj wieczorem po godzinie 19. Przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki, a my wspominamy dalej.